Takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 1 lutego, minęła godzina 8:00, pora na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Niezapowiedziane kontrole ubojni i mięsa w sklepach prowadzą służby weterynaryjne i sanitarne. To po doniesieniach o nielegalnym uboju. Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu składa w Sejmie prokurator generalny. W połowie lutego kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce na unijnej naradzie ministerialnej. Mięso w sklepach jest bezpieczne dla konsumentów, uspokaja główny inspektor sanitarny. Po ujawnieniu nielegalnego uboju pod Ostrowią Mazowiecką razem z inspekcją weterynaryjną zwiększono kontrolę w handlu. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas mówi, że sami producenci wycofali te produkty, które mogły być zagrożone. Nie ma absolutnie żadnego trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o problemy związane z zatruciami i zakażeniami pokarmowymi. Także jesteśmy bezpiecznym krajem. By zwiększyć nadzór weterynaryjny nad ubojem zwierząt, zmianę przepisów proponuje główny lekarz weterynarii. Chodzi m.in. o to, by kamery całodobowo monitorowały ubojnie, mówi Paweł Niemczuk. Powinny być kamery w miejscu przyjęcia żywca, w magazynach żywca, jak również w trakcie uboju. W całym kraju zlecono też niezapowiedziane kontrole. Oprócz tego podjęliśmy czynności wspólnie z policją. Chodzi o ogłoszenia, które pokazują się w internecie, w jakichś czasopismach odnośnie skupu zwierząt, które nie nadają się do uboju. Sprawy będą kierowane do organów ścigania. W poniedziałek do Polski przylecą eksperci Komisji Europejskiej. Chcą zbadać na miejscu opisaną przez media sprawę nielegalnego uboju i przerabiania na mięso chorych i padłych krów w zakładzie na Mazowszu. Do marszałka Sejmu trafił wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu. Śledczy chcą postawić mu zarzuty korupcyjne. Poseł PSL Unii Europejskich Demokratów wszystkim oskarżeniom zaprzecza. Według prokuratury grupa biznesmenów miała w latach 2013-2015 organizować bądź opłacać usługi seksualne dla Stefana Niesiołowskiego. W zamian za to poseł miał zapewniać ich firmom kontrakty warte 13 milionów złotych, mówi Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Spółki, które działały w branży restauracyjno-hotelarskiej, uzyskały kontrakty na dostawę miału węglowego i fosforytów dla grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W tej sprawie zatrzymani zostali wczoraj również biznesmeni Bogdan W., Wojciech K. i Krzysztof K. pod zarzutem korupcji i stręczycielstwa. Stefan Niesiołowski zaprzeczył wczoraj wszystkim oskarżeniom. Dodał, że nie zna zatrzymanych przedsiębiorców. Jego zdaniem cała sprawa ma być przykrywką. Możemy przykryć Kaczyńskiego, jego taśmy. Prosta sprawa, banalna. Wymyślili. Jeżeli marszałek Sejmu uzna, że wniosek o uchylenie immunitetu jest prawidłowy, skieruje go do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Na koniec w Sejmie odbędzie się głosowanie. Do uchylenia immunitetu potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Karol Surówka, Polskie Radio. Fiaskiem zakończyły się kolejne negocjacje płacowe Ministerstwa Edukacji ze związkami zawodowymi. Rozmowy dotyczyły dodatkowej, wcześniejszej niż zapowiedziano, trzeciej transzy podwyżek. Zamiast w styczniu 2020 roku nauczyciele mają ją otrzymać we wrześniu tego roku. Na ten cel jest obiecany 1 000 000 000 zł z Ministerstwa Finansów, mówiła minister Anna Zalewska. Mamy gwarancję Ministerstwa Finansów, bo już widzimy, jakie są możliwości tego bardzo dobrego budżetu. Trzeba dokonać zmian ustawowych i zmian w rozporządzeniu razem z Ministerstwem Finansów. Krzysztof Baszczyński ze Związku Nauczycielstwa Polskiego rozmowy nazwał straconym czasem. Niezadowolony z przebiegu rozmów był też Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Ta oferta nie daje nam szans powstrzymania procedur zgłaszanych sporów zbiorowych. Złożyliśmy ze swojej strony ofertę, żeby w lutym premier rządu podjął rozmowy z wszystkimi reprezentatywnymi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Konsultacje ze związkami mają się zakończyć do 10 lutego. Jeśli nie będzie porozumienia, związkowcy planują strajk podczas egzaminów. 19 lutego ma odbyć się kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce i reformach sądownictwa. Ma to być temat unijnej narady ministerialnej. A większość państw Unii jest za zorganizowaniem debaty. Dyskusja na temat praworządności w Polsce i reform sądownictwa nie będzie w formie wysłuchania, ale podsumowania dotychczasowego dialogu Warszawy z Brukselą. Ostateczny program ministerialnej narady zostanie ustalony w najbliższych kilkunastu dniach, ale jak powiedział jeden z unijnych dyplomatów, wydaje się, że większość państw członkowskich już zdania nie zmieni. Oto czy wpisać temat praworządności w Polsce do agendy spotkania ministrów do spraw europejskich, spytała unijne kraje Rumunia, która od stycznia kieruje pracami wspólnoty. Niektórzy są stwierdzili, że władze w Bukareszcie, które są krytykowane za łamanie zasad państwa prawa, nie będą podnosiły tematu praworządności w Polsce. I w styczniu istotnie dyskusji o Polsce po raz pierwszy od roku nie było. Teraz jednak Rumunia uznała, że państwa powinny zdecydować, czy chcą kontynuować rozmowę na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 19 lutego omówiona zostanie także sytuacja praworządności na Węgrzech. Skrót informacji w Trójce 8.30. Ale już teraz będzie o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Słuchamy. Proszę bardzo. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle ciągle w grze o fazę play-off Ligi Mistrzów. Wczoraj pokonali u siebie Azimut Modena 3-1. Pierwszy set, trzeba przyznać, że dobrze zagrywali, nie ma co się oszukiwać. Mieliśmy problemy troszkę nawet w tej wysokiej piłce, ale powiedzieliśmy sobie w tej przerwie po drugim secie, że musimy wrzucić do swojej gry tak naprawdę, pokazać to, co robimy na treningach, czyli przy wysokiej piłce nabijać, obijać, wysoko bardzo grać, co później nam wychodziło i wynik jest fajny, cieszy. Mówił przyjmujący Zaksy Rafał Szymura. Inny Rafał Kurzawa zmienia klub. Pomocnik reprezentacji Polski we Francji w Amiens konkretnie grywał ogony, na więcej liczy w duńskim Midtjylland. Tam został wypożyczony. Otoczenie zmienia też Dawid Kownacki z Sampdorii Genua. Przynajmniej na pół roku przenosi się do Fortuny Düsseldorf. W piłce krajowej do rozpoczęcia sezonu został równo tydzień i nasze zespoły grają ostatnie spotkania sparingowe tam, gdzie nieco cieplej, głównie w Turcji. Lech przegrał z Szachtarem Donieck 0-3. Krakowia 1-0 pokonała Partizana Belgrad. Jagiellonia 2-1 Dynamo Moskwa i co ciekawe sztab szkoleniowy Jagi utajnił to spotkanie dla postronnych oczu. Meczu nie mogli obejrzeć ani kibice, ani dziennikarze. W blasku fleszy na konferencji prasowej Werner Schuster powiedział pas i kończy po sezonie współpracę z kadrą niemieckich skoczków. Obchodzi nas to o tyle, że sportowe media w Niemczech są niemal pewne, że teraz poprowadzi ich Stefan Horngacher. Jest coś na rzeczy, na potwierdzenie słowa zaniepokojonego Adama Małysza. Im więcej będziemy na niego jeszcze naciskać, tym gorzej, dlatego że gdzieś tam ze strony Niemiec te naciski są i na pewno mu to nie ułatwia podjęcia decyzji. Ja obiecałem, że nie będziemy naciskać, że my jesteśmy bardzo, bardzo za tym, żeby został. Zresztą rozmawiał z nami też w Zakopanem podczas pucharu. Powiedział, że on to rozumie, też musimy jego zrozumieć i że ta decyzja podejmie komisja Mistrzostw Świata. Te na przełomie lutego i marca. Jutro kończą się zawody żeglarskiego Pucharu Świata w Miami, a my nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby zakończyły się już teraz. W windsurfingowej klasie RSX prowadzą Zofia Klepacka i Radosław Furmański. Trzeci jest Paweł Tarnowski i posłuchamy, co ma do powiedzenia ostatni z wymienionych. Mocno trzymajcie kciuki. Planowane są ostatnie 3 wyścigi kwalifikacyjne po to, żeby zakwalifikować się do finałów, czyli do wyścigu medalowego, w którym startuje najlepsza dziesiątka, a to już w sobotę, także trzymajcie kciuki bardzo mocno. Trzymamy je mocno za windsurferów i za nasze dziewczyny z klasy 470. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar przewodzą stawce w sporcie za godzinę, między innymi o elektryzującym sportową publiczność za oceanem Super Bowl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze sportem się jeszcze spotkamy. Panie Krzysiu, tak? Tak jest, po dziewiątej. Dobrze, a teraz prognoza, która się nie różni od poprzedniej, bo jest tak, że rano możliwe marznące opady powodujące głowoleć, z kolei w dzień na południu kraju możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno, a na północy i północnym wschodzie opady śniegu i śniegu z deszczem. 0 w Suwałkach i Olsztynie, w Warszawie, Trójmieście i Toruniu ma być +1, z kolei Szczecin, Poznań, Łódź i Lublin +2, w Kielcach i Częstochowie +3, w Przemyślu i we Wrocławiu 4, w Katowicach i Rzeszowie 5, w Krakowie 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

albo będzie rozważać, albo rozważała wycofanie się z przepisów o górnej granicy zarobków w NBP, bo takie nieoficjalne informacje wczoraj krążyły w mediach. Ja takiej informacji nie mam, nie uczestniczyłem w żadnych rozmowach, które by dotyczyły tej sprawy. Owszem, uczestniczyłem w rozmowach, które by dotyczyły jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Nie jest żadną tajemnicą, że jestem zdeklarowanym zwolennikiem takiej jawności. Jasne, ale Europejski Bank Centralny krytykuje ograniczenie niezależności NBP, a takie ujawnianie zarobków i przede wszystkim ograniczanie ich wysokości, no to jest to także ograniczanie niezależności tego banku. Ekonomiści mówią o wylewaniu dziecka z kąpielą, o tym, że jak trzeba będzie zatrudnić, nawet w jakiś, do jakichś spraw czasowych, na jakiś czas określony, prawdziwych fachowców do rozwiązania jakichś problemów, no to nie będzie można tego zrobić, a poza tym mogą odpłynąć ci, którzy są dobrzy i którzy są. Jeżeli jawność zarobków w Banku Narodowym jest sprzeczna z jego niezawisłością, niezależnością, to znaczy, że w Europie Zachodniej, moment, tak, bo pani redaktor wspomniała też o jawności, więc w takim razie w Europie Zachodniej nie mamy do czynienia z niezależnymi bankami narodowymi, bo wszędzie tam wysokość zarobków jest jawna. Co do natomiast ograniczenia, to tu rzeczywiście ścierają się różne argumenty zarówno ekonomistów, jak i prawników. Przychyliliśmy się, mówię o obozie rządowym, do interpretacji tych prawników, którzy twierdzą, że wskazanie górnych limitów nie jest sprzeczne z zasadą niezależności banku. W sumie według pana NBP jest rodzajem, praca w NBP powinna być rodzajem służby publicznej? Jestem tutaj realistą. Narodowy Bank Polski jest instytucją szczególnie ważną, dlatego że od sprawnego jego funkcjonowania zależy bezpieczeństwo ekonomiczne milionów polskich rodzin. I w związku z tym uważam, że zarobki w Narodowym Banku Polskim powinny być utrzymane na poziomie rynkowym, czyli na poziomie porównywalnym z bankami komercyjnymi. Natomiast no nie i powinny one byłyby być chodną tych zarobków. No, wedle pogłosek, które dotarły do mediów, pogłosek, które moim zdaniem powinny być zweryfikowane w oparciu o ujawnione dane, przynajmniej niektórzy z urzędników Narodowego Banku Polskiego zarabiają zdecydowanie powyżej standardów rynkowych. Na to moim zdaniem nie może być przyzwolenia ani opinii publicznej, ani klasy politycznej. Czyli po uchwaleniu tej ustawy, a Senacka Komisja rekomenduje przyjęcie jej bez poprawek, już pana szlak nie trafia. I już bez wstyd poszedł w niepamięć. No, użyłem tego słowa, które moim zdaniem jest trafnym komentarzem. Bez wstyd to słowo, które moim zdaniem trafnie ocenia sposób podejścia do całego sporu, podejścia kierownictwa Narodowego Banku Polskiego, bo mam na myśli nie tylko pana prezesa Glapińskiego, ale także dwie wysokie rangi urzędniczki, które przedstawiały informacje mediom w taki sposób, żeby niczego nie ujawnić. Polacy mają prawo wiedzieć, ile się zarabia we wszystkich instytucjach publicznych. Czy te zarobki powinny być ograniczane ustawowo, tak jak my zdecydowaliśmy, czy nie, to jest rzeczywiście sprawa do dyskusji. Argumenty są za i przeciw. My przychyliliśmy się do argumentów za. Panie premierze, jak pan odbiera zarzuty korupcyjne wobec posła Niesiołowskiego, a przede wszystkim, czy na tym etapie, kiedy nie można przesądzać o winie, podawanie takich szczegółów dotyczących obyczajów, szczegółów wrażliwych, co do domniemanego rodzaju korzyści, nie jest jakimś nadużyciem, nie jest czymś niestosownym? Sprawa jest trudna, dlatego że dotyczy jednego z najważniejszych polityków, polityka znanego z takich radykalnie krytycznych wobec obecnego obozu rządowego opinii i przypuszczam, że dlatego prokuratura zdecydowała się ujawnić te szczegóły. Ja o niczym nie chcę przesądzać, no ale akurat tutaj zarzuty będą stosunkowo łatwe do weryfikacji, bo jeżeli Centralne Biuro Antykorupcyjne przez 3 lata i to lata przypadające na rządy koalicji Platformy PSL. Później jeżeli tak długo były te materiały analizowane, że sprawa była badana do 2015 roku, teraz mamy 2019. Jeżeli są lata nagrań rozmów telefonicznych, nagrania filmowe, zeznania pań reprezentujących zawód jeszcze starszy niż zawód polityka, to wydaje się, że weryfikacja tych zarzutów przez sąd nie będzie trudna, ale o niczym nie chcę przesądzać. Dlaczego prokuratura zdecydowała się teraz postawić te zarzuty? Proszę tutaj zaprosić się albo prokuratorów, albo prokuratora generalnego. Ale czy panu nie wydaje się to dziwne, że nie zdecydowała się wcześniej, jeżeli one były mocne? Te materiały? Nie podejmuję się ocenić działalności prokuratury bez znajomości szczegółów. Poseł Michał Kamiński, która jest teraz w jednej partii ze Stefanem Niesiołowskim, mówi o napaści bandy na Stefana Niesiołowskiego, a on sam uważa, że to jest przykrywka, tak zwanej taśmy Kaczyńskiego. No to naturalna linia obrony w przypadku Stefana Niesiołowskiego, bo on sam też takich argumentów używa, czy jego politycznych sojuszników. Pozwólmy w tej sprawie zadziałać prawo. Dobrze, to ja zapytam, czy jest co przykrywać? Moim zdaniem nie ma nic szczególnego do przykrycia, dlatego że w dotychczas ujawnionych nagraniach nie pojawiło się nic, co stawiałoby pod znakiem zapytania ani uczciwość, ani profesjonalizm Jarosława Kaczyńskiego. A etykę? Również etykę. Powiedzmy sobie precyzyjnie, co ujawniają te nagrania. Że Jarosław Kaczyński jako członek Rady Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego prowadził rozmowy na temat inwestycji, która miała zapewnić finansowanie działalności tego instytutu. A ta działalność jest w pełni szlachetna. To są debaty intelektualne, to jest praca programowa. To jest oczywiście także upamiętnianie dziedzictwa świętej pamięci prezydenta. Panie premierze, ale na to nie potrzeba aż takiego wielkiego wieżowca na tę całą działalność. A po drugie, jeżeli to wszystko by było takie czyste i szlachetne, to prezes Jarosław Kaczyński nie wyrażałby obaw, a słuchać to na tych taśmach, co będzie, jeżeli ta sprawa wyjdzie na jaw, że będzie taki, a nie inny odbiór. Jest to kwestia odbioru być może bez związku z wagą prawną tych zachowań, ale... Nie zgadzam się z panią, po prostu Jarosława Kaczyńskiego w złym świetle stawiają słowa, że wyrażające obawy, że media przedstawią to jako przejaw bizantyjskiej rozpusty polityków. Tylko, że on miał tego świadomość, Bo trafnie antycypował to, co ma w tej chwili miejsce, przynajmniej w wydaniu jednej z gazet. Bo muszę powiedzieć, że inne media, również media znane z krytycznego czy chłodno-obiektywnego stosunku do naszego rządu, do całego obozu Zjednoczonej Prawicy, wyrażają w tej sprawie poglądy bardzo powściągliwe i oceny powściągliwe. A nie zastanawia pana, panie premierze, dlaczego nikt z bliskiego otoczenia prezesa, nikt z tęgich głów od PR-u nie uchronił go właśnie od tego, co teraz następuje, czyli nie odsunął go od takich rozmów biznesowych? Nie wiem, kto z bliskiego otoczenia pana prezesa Kaczyńskiego zajmuje się PR-em, a równocześnie uczestniczył w jakimkolwiek stopniu w sprawie związanej ze spółką Srebrna i z całą tą inwestycją. Jarosław Kaczyński jest bardzo ważnym człowiekiem polskiej polityki, ale nie pełni żadnej funkcji oficjalnej, w związku z tym nie przysługuje mu ochrona kontrwywiadowcza. Ja nie mówię o ochronie kontrwywiadowczej, ale o takiej ochronie PR-owej. Nie jestem specjalistą od PR-u. Na pewno pan marszałek Adam Bielań, który jest wybitnym specjalistą, nie tylko właśnie od PR-u. Właśnie jego miałem też między innymi na myśli. Adam Bielan jest politykiem Porozumienia. Nie sądzę, żeby wiedział cokolwiek na temat rozmów dotyczących spółki Srebrna. Wczoraj przed komisją weryfikacyjną stawił się mecenas Robert Nowaczyk i zeznał, że Jakub R., były wicedyrektor gospodarki nieruchomościami stolicy, opowiadał mu, iż został zatrudniony w ratuszu, by załatwić sprawę nieruchomości przy ulicy Srebrnej. Prosił o pomoc w sprawie skupienia roszczeń do tej nieruchomości. Jak pan to odbiera? A także jego opowieści o różnych towarzyskich spotkaniach. Właśnie umówiliśmy się, pani redaktor, na tę rozmowę już dłuższy czas temu. Bardzo żałowałem wczoraj, że akurat na dzisiaj przypadła ta rozmowa, ale nie chciałem się już wycofywać, bo to był dzień świra. Prawda? Dinozaury, całowanie się z bulldożkami i tym podobne. A już mówiąc zupełnie serio. Bokserka jedna była. Podobno. No to najwyraźniej w Prawie i Sprawiedliwości są dwie frakcje, miłośników kotów i miłośników psów. I to zdaje się z główna linia podziałów politycznych. Ja od razu mówię, że jestem z tej drugiej, czyli psy górą. Natomiast mówiąc całkiem serio. Nie zgadzam się. Mecenas, no to jest w ramach uzasadnionego i dopuszczalnego pluralizmu, pani redaktor. Mówię, że jest frakcja mieszana. A jest jeszcze frakcja mieszana. W ogóle mieszana. Ja nie mówię o Prawie i Sprawiedliwości, ale jest w przyrodzie frakcja mieszana. Ja należę do tej psiarskiej akurat. Natomiast co do zeznań pana mecenasa, no on jest jednym z głównych oskarżonych i myślę, że to co wczoraj mówił, było linią obrony, ale oczywiście również jego słowa wymagają weryfikacji, na pewno będą weryfikowane zarówno przez prokuraturę, a potem sąd, bo myślę, że sprawa jednak w sposób oczywisty skończy się w sądzie. Będą też weryfikowane przez media i te prorządowe, i te antyrządowe, i te symetrystyczne. A w ogóle, a które to są symetrystyczne? To są te, które ja lubię najbardziej. A które? No, widzę, że ma pani przed sobą między innymi Dziennik, Gazetę Prawną, no, ma ja pani przed mam. Sobą Polska The Times, Rzeczpospolitą. To są wszystko dzienniki, do których mam stosunkowo duże zaufanie. A w ogóle ta cała sprawa tak zwanej taśmy, chociaż to nie była taśma, jakoś wpłynie na stosunek ludzi do Prawa i Sprawiedliwości, jak pan myśli, oraz na stosunki w Zjednoczonej Prawicy. Dochodzi jeszcze sprawa aresztowania Bartłomieja M. Mówi się też o związku z tym pozycji Antoniego Macierewicza, który broni, nawet teraz broni Bartłomieja M. Nie chcę oceniać zaangażowania pana ministra Macierewicza w obronę Bartłomieja M. Rozumiem, że to jest jakiś przejaw lojalności wobec młodego człowieka, na którego się postawiło i który jest kimś w rodzaju wychowanka. Nie chcę też przesądzać o winie Bartłomieja M. Mogę tylko powiedzieć, że działania CBA i prokuratury dowodzą, że nie ma podwójnych standardów. Jeżeli ktoś z ludzi obozu Zjednoczonej Prawicy robi rzeczy dwuznaczne, albo nawet jednoznaczne z punktu widzenia prawa, to musi się liczyć z konsekwencjami. Co do tego, czy sprawa taśm publikowanych przez Gazetę Wyborczą w jakiś sposób zaciąży na wizerunku i poparciu dla Zjednoczonej Prawicy, za wcześnie o tym wyrokować. Na razie, jeszcze raz powtarzam, nie widzę tam niczego, co w jakimkolwiek stopniu podważałoby wiarygodność lidera tego obozu, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Panie premierze, i na koniec zapytam o sprawę bardzo ważną, czyli humanistyki polskiej i humanistów, którzy są przeciwko Konstytucji dla Nauki w tej części, która ich dotyczy, i przeciwko niektórym rozporządzeniom wydanym przez ministerstwo. Czy pan będzie prowadził z nimi jakieś rozmowy na ten temat? Ponieważ niektórzy, czytam ostatnio artykuł w Polityce chyba, przepraszam, nie pamiętam z kim był to wywiad, ale że wszelkie do tej pory negocjacje były fasadowe, były pozorne. Niedawno w Gazecie Wyborczej opublikowany został list na rodzaj manifestu podpisanego przez kilkunastu bardzo wybitnych polskich uczonych. Wszyscy mają dorobek światowy. To był list w obronie mojej reformy. I oczywiście zdania są podzielone, dyskutujemy od trzech lat. Panie ministrze, ale ja pytam o tych, którzy nie podzielają pana optymizmu na temat skutków. Już odpowiadam. Ja tylko zwróciłem uwagę na to, że po pierwsze, opinie są podzielone, jak przy każdej dużej systemowej reformie. Po drugie, ta część świata naukowego, która reprezentuje standardy światowe, raczej mnie popiera niż nie popiera. Natomiast co do części humanistów, bo jest też wielu humanistów, którzy popierają tę reformę. Przedmiotem sporu między mną a tą częścią świata humanistycznego jest pytanie o rolę języka narodowego w humanistyce. Między innymi to. Ja, podobnie jak ci moi krytycy, uważam, że ta rola jest kluczowa, ale w przeciwieństwie przeciwieństwie do nich uważam, że polscy humaniści oprócz pisania w języku polskim powinni częściej pisać w językach międzynarodowo dostępnych. Będzie pan z nimi rozmawiał? Oczywiście, że tak. Nawet niedawno spotkałem się z panem profesorem Andrzejem Nowakiem. No, jeżeli ktoś za niepozorną rozmowę uważa tylko taką, w której ja przyjmuję wszystkie argumenty moich krytyków, to oczywiście takiej obietnicy złożyć nie mogę. Dziękuję. Jarosław Gowin, wicepremier, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUVO już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy znowu pół godziny, czyli jesteśmy między 8 a 9. Pora na skrót informacji. Jolanta Pawlak. Agenci szczecińskiej delegatury CBA zatrzymali 3 osoby zamieszane w procedery korupcyjne. Wśród nich jest podkarpacki przedsiębiorca i 2 pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police. Prokuratura w Bytowie rozpoczęła śledztwo w sprawie internetowych wpisów pochwalających zamach na prezydenta Pawła Adamowicza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że posty w dyskusji na Facebooku pochodziły od jednej osoby. Senat zbierze się na jednodniowym posiedzeniu. Zajmie się przyjętą przez Sejm nowelą ustawy, która ujawnia zarobki kadry kierowniczej w NBP. Ujawnienie zarobków krytykuje Europejski Bank Centralny, a sprawę przed chwilą w Trójce skomentował wicepremier Jarosław Gowin. Narodowy Bank Polski jest instytucją szczególnie ważną, dlatego że od sprawnego jego funkcjonowania zależy bezpieczeństwo ekonomiczne milionów polskich rodzin. I w związku z tym uważam, że zarobki w Narodowym Banku Polskim powinny być utrzymane na poziomie rynkowym, czyli na poziomie porównywalnym z bankami komercyjnymi. Zgodnie z ustawą pracownicy z wyjątkiem wiceprezesów i członków zarządu nie będą mogli zarabiać więcej niż 60% pensji prezesa NBP. Coraz więcej Rosjan krytycznie ocenia politykę Władimira Putina. Z sondażu Centrum Lewady wynika, że 45% Rosjan uznaje, iż Rosja obrała niewłaściwy kurs w polityce zagranicznej i wewnętrznej. Przeciwne zdanie ma 42%, a 13% badanych nie ma zdania. Analitycy Centrum Lewady poinformowali, że to najgorszy dla Kremla wynik w ciągu ostatnich 12 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pełny serwis w Trójce o 9. Ekonomia w Trójce. Karolina Łuzgowiec. Ustawa o jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim może doprowadzić do odpływu z NBP fachowców i stać się narzędziem represji wobec tej instytucji, uważa dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Mieliśmy kiedyś już sytuację, w której koalicja rządząca, która nie była przychylna bankowi centralnemu, spowodowała obniżenie wynagrodzeń w Radzie Polityki Pieniężnej i to było bardzo demoralizujące dla całego systemu i spowodowało między innymi ograniczenie chęci wysokiej klasy specjalistów do uczestniczenia w pracach takiego organu. Co do zasady, bank centralny powinien być niezależny. Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego w uzasadnieniu do przepisów nie przeanalizowano następstw możliwego obniżenia wynagrodzeń w banku centralnym. Dziś wchodzi w życie umowa handlowa między Unią Europejską a Japonią. Porozumienie znosi zdecydowaną większość z 1 miliard euro ceł płaconych corocznie przez unijne firmy eksportujące do Japonii. Umowa znosi też szereg barier pozataryfowych, na przykład poprzez zatwierdzenie międzynarodowych norm dotyczących samochodów. Usunie także bariery dla najważniejszych unijnych eksporterów żywności i napojów. Alior Bank od dziś obejmie zarządzanie majątkiem Skok Jaworzno. Faktyczne przejęcie nastąpi 1 kwietnia. Zgodę wczoraj wydała Komisja Nadzoru Finansowego, a wcześniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ocenie KNF-u przejęcie kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Skok Jaworzno. Jest to już 4. kasa pożyczkowa kupiona przez Alior Bank.

szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Stanisław Sojka i piosenka dnia. Otrzymałem korespondencję od pana Adriana S. z Gdańska, który pochwalił mnie za muzykę, za dobór piosenek. Powiedziałem, że ja lubię być chwalony. No, to oczywiście ten list zaliczyłem do tych bardzo przyjemnych. Przychodzą pytania dotyczące artysty Piotra Buchartyka. Drodzy Państwo, wspominałem, że jest okres ferii i przypuszczalnie Piotr Buchartyk w tej chwili już albo najeżdża na bóle, albo ostrzy sobie kij hokejowy, albo jakieś inne zimowe przyjemności szykuje, więc dziś go nie będzie. W zastępstwie, no co ja biedny, no, wybrałem po prostu z mojego woreczka jakąś piosenkę. Yeah. inside my bed. Something's got a hold on me. Yes. 'Cause every time I close my eyes, I see the face of the living dead. A propos tych ferii zimowych, pan Paweł napisał, właśnie zadał mi pytanie korespondencyjne, na jaki sport zimowy ja stawiam. No ja od lat stawiam na skiering. Ja na nartach, bez kijków, a przede mną koń i mnie ciąga. A teraz sygnał. Audycja podróżna. Zapraszam, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jacy naprawdę jesteśmy? Jacy jesteśmy my Polacy? Ale nie ci z pierwszych stron gazet. Ci z najczęściej pojawiającego się w naszym kraju adresu. Postanowił to sprawdzić dziennikarz i podróżnik Krzysztof Story, który na rowerze ruszył w Polskę. Za drzwiami to jest taki pomysł na reporterski objazd Polski, który gdzieś łączy podróże i dziennikarstwo. I w gruncie rzeczy pomysł jest bardzo prosty. Polega on na tym, że ja wsiadłem na rower i objechałem cały kraj, a wcześniej wybrałem sobie jeden adres, to znaczy konkretną ulicę i numer domu. A to jest po prostu jedna z najczęściej występujących ulic w kraju. Potem wyruszyłem w podróż i zacząłem te adresy odwiedzać. Zacząłem pukać do drzwi i rozmawiać z ludźmi. Ja chciałem spotkać takich zwykłych ludzi, takich ludzi, których na co dzień w mediach się w ogóle pomija, którzy nie są w żaden sposób wyjątkowi, dobrani z jakiegoś wyjątkowego klucza. Tylko chciałem zobaczyć, co taka grupa reprezentatywna, którą łączy tylko ten jeden adres, jaki jest obraz takich Polaków. Ile domów pan odwiedził? 150 prawie. To były łącznie 4 miesiące w kilku różnych wyjazdach, mniejszych lub większych. Najdłuższy taki objazd trwał ponad 2 miesiące. I w drodze spędziłem na samym rowerze, to jest ponad 6 tysięcy kilometrów. Jak już mamy te techniczne kwestie za sobą, to rzecz najważniejsza. Jak był pan przyjmowany i kogo pan spotkał? To mnie bardzo zaskoczyło, jednak jak chętnie ludzie opowiadali. Około 60% ludzi zdecydowało się wpuścić obcego człowieka z drogi ubłoconego z tego roweru, wpuścić go do domu i opowiedzieć historię czasami całego swojego życia, czasami to, co im się akurat zdarzyło, czasami to, co im się przyśniło tydzień temu. Czyli to trochę przeczy takiemu przeświadczeniu pewnie gdzieś powszechnemu, że raczej zamykamy się w tych strzeżonych osiedlach, odgradzamy się od innych. Tak, myślę, że troszkę można zaprzeczyć temu, że się boimy obcych, że mój dom, moja twierdza. Nie do końca tak podchodzimy. Co do ogrodzonych osiedli, to muszę jednak powiedzieć, że w dużych miastach było ciężej. To nie do końca wynika z tego, że tam ludzie są jacyś gorsi czy mniej gościnni, tylko że ten styl życia miejski jest chyba troszkę inny i trochę więcej mamy tych bodźców i nie mamy już ochoty na takie przypadkowe spotkania, bo zaraz w mieście taki losowy dzwonek do domofonu często kojarzy się z ulotkami, może z akwizytorami. Też właśnie bariera domofonu na przykład. To jest taka prozaiczna rzecz, a bardzo psychologicznie odgradza. Kiedy mamy na przykład małą wieś i ktoś wychodzi do bramy otwierać drzwi, to jest od razu kontakt twarzą w twarz. I to zupełnie inaczej ustawia rozmowę, więc może dlatego w tych miastach było ciężej. Tych rozmów odbył pan bardzo wiele, ale na pewno były takie rozmowy, które gdzieś szczególnie utkwiły panu w pamięci. Taka grupa wyjątkowych spotkań, w których okazywało się, że człowiek, który wydaje nam się zupełnie zwyczajny i wykonuje najbardziej prozaiczny zawód na świecie, powiedzmy malarz pokojowy, nagle okazuje się, i to też okazuje się dla niego, że on ma niesamowitą historię tak naprawdę, że to jest materiał na całkiem barwny film fabularny, z czego często ci bohaterowie nie zdawali sobie nawet sprawy, bo oni zaczynali ze mną rozmowę, ale ja nie mam nic do powiedzenia ciekawego. Potem po 3 godzinach opowieści nagle się okazało, że jednak mają. Wspomniany malarz pokojowy na przykład, okazało się, że w piwnicy sam uczy się malować obrazy i ma całą piwnicę, gdzie kiedyś trzymał węgiel i drewno, obwieszono różnymi obrazami, przepięknie o nich opowiada. Siada po środku tej piwnicy na zydelku, bierze akordeon, gra przedwojenne piosenki i opowiada z takim entuzjazmem, taką gawędą, że po prostu słucha się tego jak takiego dobrego słuchowiska radiowego. Kiedy będziemy mogli efekty pana pracy poznać? Jeśli chodzi o książkę, no to w tym roku. Ale kiedy, jeszcze nie jestem w stanie do końca powiedzieć. Pośrodku innych zadań dziennikarskich ta książka zawsze troszeczkę cierpi i ona się gdzieś tam dopisuje. Szanowni słuchacze, wypatrujemy Krzysztofa Story i jego książki. Mam nadzieję. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze, co w podróżniczej trawie piszczy. Kraków i Walencja ex aequo na szczycie rankingu na najlepsze miasta na krótki weekendowy wypad, czyli na tak zwany city break. Według czytelników brytyjskiego portalu Which to właśnie w tych dwóch miastach najlepiej można spędzić czas, jednocześnie nie rujnując domowego budżetu. Na dalszych miejscach 4B: Budapeszt, Bolonia, Berlin i Barcelona. W słynnym chorwackim parku narodowym Krka ma powstać nowa atrakcja turystyczna – 462-metrowy wiszący most nad doliną rzeki Krka, donosi portal Onet Podróże. Krka uważana jest za najpiękniejszą rzekę krasową Chorwacji. Most ma łączyć w sobie funkcję ścieżki dla pieszych i punktu widokowego. W centralnym miejscu konstrukcja będzie zawieszona 140 metrów nad rzeką. To może być ciekawa propozycja dla osób pragnących coś w swoim życiu zmienić. Włoskie alpejskie miasteczko Locano jest gotowe zapłacić 27 tysięcy euro w ciągu 3 lat rodzinie, która zdecyduje się przeprowadzić i zamieszkać wśród śnieżnych szczytów i zielonych pastwisk. Są jednak warunki. Trzeba posiadać co najmniej jedno dziecko oraz minimalny roczny dochód w wysokości 6 tysięcy euro. Władze Locano są zdesperowane, by przyciągnąć mieszkańców. Na początku XX wieku żyło w nim 7 tysięcy osób, teraz zaledwie 1,5 tysiąca. Podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękujemy podróżnej i jeszcze zdążymy jedną piosenkę przed pożegnaniem.